سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله رحمة واسعة عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن حمران، جلل انت حمران مولى عثمان دي جامبو خمنتنا عثمان بن عفان موكو قرر رضي الله تعالى عنهما أنه نكت حمران نينا رحمه الله رأى جسنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دعامو بملاك بوضوء تك ندخم جاب فأفرغ مدادي صوت على يديه كي أي نيار لهم من إناه إيه تندبلي فغسلهما مرقص لن يوم نيار لهم يوي ثلاث مرات نيتير ثم طب أدخل مدقل يمينه لهم في الوضوء تندبلي ثم طب تمض مضو مغلق ديكو وستان شقا مسرق ديكو وستان مسرق ديكو وستان سارك مفيرو ثم طب جناوغي غسل مرخص وجهه خركن من ثلاثه نيت يون ويديه اك نياري لوخوم الى المرفقين با تي نياري تيون تي ثلاثه نيت يون ثم توب مسح مسح براسه تي بوبم ثم توب غسل مرخص كلتا رجليه كلتا بن بو نيك تي نياري رجليه نياري تانكام وي ثلاثه نيت يون ثم توب قال وحنا رايتو gisna annabiyya yanantibi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda mujab nahwa lu deme nek lu nuro wudu yi sama njapp hada bi wa qala tam wax man kep ko xamantene manam yanantibi sallallahu alayhi wa sallam wax man kep ko xamantene tawadda da nga japp nahwa lu nuro lu deme nek wudu yi sama njapp hada bi summa top sallamu julli rak'atay ni nar rak'a la yuhaddisu nga xamantene waxtanul fihi ma ci ñaar rakaay wax so ak bopam ghufira lahu def nako jegal ci benen riwaya bi mun ghafara Allahu la yalla dana ko jegal ma taqaddama li jitu won min zambi ci ay bakaram bi hadith gison nañ hadith maana yi nga xamantene mom mo nekkon ci batu hadith bi mu def mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju won bok na mas'ala bi nga xamantene mom moy bi ci ñeuk mom moy sayyiduna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu arda yo xamantene dafa ñew di mbolo julit ñi benn bi ci jakkaji la bi ci dess ci marché bi la demone amna yeneeni place yo xamantene ci wetu armeria sax la nekkon ala kulli halin ci doomu ar fu doomu adamay dajal mu len di jangal njaap yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolu day tektal seenu ngeenel agit mi nga xamantene nonu lañu xere won ñom sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jotali diine borom bi subhanahu wa ta'ala sayyiduna usman radiyallahu ta'ala anhu ardaahu anna bi kon jangale nga xamantene mom la jangale hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangale melo wi nga xamantene mom la doon jappo mom sallallahu alayhi wa sallam lolu da fay tektel manam te jappum gi bu te jappo ba nopi def ci julli dafa am ben masala bo xamantene bu am solo mom mo ci aju moy masala yene bi manam bu fekenteene nit ki da fay julli manam da fay japp ba nopi fek yene bi mu don japp bi mu don jappo def ci yene won rek manam jangal nit ñi ana nan lañuy jappo wala bok mu yene ci julli go xamantene daf ci nafila comme ni nga xamantene mom la wax ci ginnaw hadith bi ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man tawadda kep ko xamantene da nga japp nax walu demene ke lu melne wudu yi sama japp hadha bi summa topu sallam julli rak'atay ni ñaari rak'a la yuhaddisu fihima yo xamantene waxtanul la yuhaddisu waxtanul fihima ci bir ñaari rak'a nafsuhu ak bopam غفر له ديف نكو جيغل ما تقدم لي جيتون من ذنبه تي اي بكارم مانام لاج بي موي نداخ سو فكنتي نمان داماي ييني جاب تا فك لي تخ ماي جاب موي داما بوغ لال كامل ولا ماي جاب فك داما بوغ نافيلا ولا ماي جاب فك داما لي تخ ماي جاب موي داما بوغ جول مانام دو جولي فرات على كل حال مانام نافيلا موم موتاخ ولا ماي واتي كامل ولا ماي جانغ كامل القران مانام مو وار كو لال wala bok may japp rek ngir jang alquran te fek duma lal alquran di wala bok man may japp ngir ne dama am sama japp dafa tojonte mo wara lek wala may japp te wara nan and ak ngeedel yi nga xamantene ñom ño nek ci japp te wara lek ak japp te wara nan ak yeneen ak yeneen yi nga xamantene yu ci bari waxon nañ leen ci jotaay bi nga xamantene mom mo wessoon biñu tambali hadith bi legi su fekenteene dama def lol ana lan moy atte japp gogo manam ndax japp gogo mën na ci julle farata wa wala deet borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu takale masala bobu ci ñaari masala dañu takale digënté lo xamantene manam dama koy dama ci japp te fekk sumay japp loolu yene bobu bima am ngir ci japp bi loolu manam lo xamantene la mënul ñak ma def ko bu fekkentene damay laal dama manam bu fekkentene japp mu mënuma ko def manam lu demene ke comme yi nga xamantene mom lañu waxon lu demene ke boy laal alquran da nga wara japp boy tawaf kaaba gi da nga wara japp boy julli gum meuna don mo xam farata la wala nafila wala bok sax mu nek julle new yoy yep ben bu ci nek bokoy wara def da nga wara japp ak yeen yi nga xamantene dal ala kulli hal lepp lo xamantene da nga koy def da nga wara japp mo xam lola farata la wala bok nafila la su fekenteene lolu nga yene won ci bi ngay japp bu boba bolem borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala deppo nañ ci ne da nga manam japp lolu mën nga ci julli farata lu demé nek masalan tay buma japp won né dama bëggona nafila wala dama japp ngir dama bëgg jang alquranul karim té bu boba damay téyé kamil bi bu ko défé nan la bu ko défé ma daali japp ngir yoy su fekkenté ni heure julli dafa jot manam ma def ko ba tisbar jot ma daali jëk wara def julli ji dootul jarati man may japp wat ndax man li nga xamanté ni manam li taxon ma japp lolu dafa yëkiti toj gi kon masalan su fekkenté nak légui nak lolu mom mbolem borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ñom and nañ ci bobu wax bu fekenteene am nañu ci andul lu neew lay doon lo xamantene wax qawlul shaz lay doon bu fek manam wax jo xamantene wax ju beru lay doon amma su fekenteene nak benen masala bi la moy su fekenteene dama manam lo xamantene masalan suma koy def jarul manam japp du ca farata lu demé nek man may jang alquran te fek yoruma kamil manam may jang alquran te fek yoruma tire bi lolou mën na ko def te fek duma yore ndiap te lolou likoy tektele mom moy hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci ñaari sahihi sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dama fanan ti keurum manam keur sama tante maymuna رضي الله تعالى عنها نانا يننتي بي صلى الله عليه وسلم بمو ديمي با خادي غودي مو دادي جوك بيمو ييوو دادي نانا مو دادي مسا مو دادي فخاس خاركانما مانام ديندي اي نلاو تي اي بتوم نانا غيناو بام كو ديفه ناك نانا ما دادي مو دادي كومانسي تاريخ جيختلو اي القران اي سور جيختلو سوره آل عمران manam fitambale ci inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafu al-layli wan nahari la ayatun li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar basar ba jeex apre mu dan waylun liman qara'ahunna wa lam yattazi bihin waylun liman qara'ahunna wa lam yattazi bihin waylun liman qara'ahunna wa lam yattazi bihin manam mu wax ko ñett yor mu ne toskare ñeel kepp ko xamantene da nga jang sa alquran da nga jang ay yi te waro wulo ci manam ginnaw gi mu dogu juk nak daali dem ci wanago ngir japp ji yoy yep manam lolou li nga xamantene manam mom lay wone moy ni nit ki meuna jang alquran su fekenteene yorul njab ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa joge ci nelawam lata muy jog di dem jappu ji mu dadi jang ay alquran yoyu legi nak mu dadi dess su fekenteene dama yene kon di jang alquran wala ma yene dem ziaré ji borom xam xam wala ma tok ci jotay yu xam xam wala bok mo ginnaw may lek wala ginnaw manam may lek akanan wala bok bala may watu wala bala may lelli samay we wala bala may nelaw yoy yep sop nañ ko ci jang ku ci japp ginnaw bala nga koy def ndax xal yoyu bu fekente ne masalan sa karaw gi dafa denc yow fek jamono jëmi deñe ci yow fek na la nga yoré ak japp wala bok ngay lek gi di dugg ci sa bir bi fek jamono joju mu fek nga yoré japp wala bok ngay nelaw nga genn aduna ci jamono joju lolu yep yow man qiyamati dañuy ñew sédé bu fekente ne nelaw yi nak day tax sa roh daldi yek ci kaw daldi yek fa arach kon yoy yep day tektale manam bu fa boba tamit da ngay genn aduna fek yaangi yoré njaam yoy yep bok na lolu motax yoy nek ay ngeenel yo xamantene sop nañ ko koy koy ku yor njaam legi nak laaj bi moy bu fekente ne yoy la nga xamantene ay ngeenel rek la manam nekul farata ci ma jappu ci ana naka lay def bu boba borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax nañ ci ñaari wax ñi nga xamantene am na ñoo xamantene ci borom xam xam yi ci biir ngir yi yeb dañ ci wuté nak manam ñenn ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala daal ni faaw daal ni budé yoyu nga yéne won bi ngay japp te yéne wo ci won yëkëti toj yéne wo ci won lenen loolul daal yoyu rek bu boba sax japp gogu mo do ci mëna julli farata do ci mëna julli itam julli nafila te do ci mëna def lenn lo xamantene manam do ci mëna def lenn lo xamantene faaw nga am japp pour mën ko def lolou moy waxu kurel ci borom xam xam yi rahmuhumullah ñu ne ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne innamal a'malu binniyati li am ba dess dal moy jëf yépp ci yene yi laaju wa innama tele am ba dess moy likul imrin ñel na bepp ciam nit ku nekk ñel nako mana wa lamu yene te fi nit ki limu yene won bi nga xamantene mi ngi tambalé japp mom moy limu yene won mom moy dafa yene won jëf yele waye yene wu ci won dara lo xamantene farata la manam lo xamantene ak yeki toj la wala yu deme non kon bu boba faawu day japp war ndax lamu yene rek la am yeneeni borom xam xam rahmuhumullahu ta'ala daal di len ni dedet deug la ne kenn ku ci nek limu yene lay am waye dafa fekk ne japp mom jaamu yalla la mom ci jëmmi bopam comme ni nga xamantene nono la borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala manam limu ci nam moy jumhurul ulama te ñom ñoy maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmatullahi ala al jami' bi nga xamantene ñi ngi wax ak hanafiyyi rahmuhumullahu ta'ala nele manam bu fekenteene japp jaamu yalla bopam kesse la ndax te lolu deugar na kon lolu limi tektale moy kon mom rek bo ci manam bo yine japp rek bamu lern ni yine nga japp rek sax japp day daldi baax té lolou mom moy li gëna dëgër ndax itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda la yaqbalu nangu Allahu bur yalla salata ahadikum julli kenn ci yeen idha ahdatha bu fekente tojalna hatta mbete yatawadda mu japp wat waye legi nak manam mbir mi moy comme ki mom japp na limi tek rek moy kon manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxul won ni faaw japp gogou nek manam mu yene ci won lele wala le wala limu wax rek moy dako nako fek mu japp ak xaal bu fek lu meuna tax muy japp nako fek mu japp te lolu joyal ko ci nonu moy li geuna deugar insha Allah ta'ala te it moy li geuna yomb ci julit ni ndax julit ñu ci upp ci julit ni duñu xamé naan bu moy japp dama wara yene yekiti toj wala dama wara yene dem julli ji wala dama wara yene yele kon bu fekente ne dañuy atene ñooñu seen jëf yu baaxul kon bu boba dañuy daldi dakk seen julli te julli mom bu baaxul ku nekk xamna atte bi ci mujju yalla nañu yalla sam bokk na kon lool mom moy masala bu jëk bi ñaarelu masala bi mom moy bu fekente ndax fi sayyidna usman radiyallahu anhu zahir bi mom moy bi muy japp daf doon wané manam ci hadisi daf doon jangalé ana nan lañu jappo té pourtant bi mu ta paré daf ni ku japp gu melni ba nopi julli te zahir bi moy tamit mom du diglé lolu ba nopi té du jog dem julli ji yoy yépp day tek té léne kon manam japp dal sa yoko défé ak yéne bo ci mëna am day dali ba wouté na ak li nga xamanténé nak manam mom moy leglek ci yéne téré yi li ci siw ah bokku na ci manam masala yi nga xamanténé tamit mo ci aju mom moy yene ji ana fan la koy duggal ci bir njaap gi ndax dama koy tambale wala damay dem beca digg ba wala fumako meuna duggal baxna wala bok bala may raxas samay loxo la koy def borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dadi wax ni yene ginnaw ban xame ni farata la ci njaap comme niñ ko gissewon ci hadithu innamal a'malu binniyat wutek li nga xamantene mom mo ci ci mazhabul hanafiyye rahmatullahi ala al jami' ñom ñune yene manam ñomit dañoo wuté wat tamit ci bir yene borom xam xam maliki manam borom xam xam hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom yene nem bu fekenteene manam farataluñ ko dañoo wax ne sop nañ ko def manam sop nañ ko xamantene day buy japp day yene ci japp gogu jaamu borom subhanahu wa ta'ala manam nak mu am ñaari xet yene yene bu ñeek bi moy yene bi nga xamantene manam nit ki daf koy def te moy ikhlas manam moy selal bi nit ki di selal jëfum te diko def te yalla rek tax du ci ngistal du ci deggutal du def ngir kenn yalla rek dal mom moy tax mu def ko te bu koy bayyi itam yalla rek kay tax mu bayiko bobu yene mom kenn waxuñu ko bokul ci yi ndax lolu mom farata la parce que lolu su amul jëf ju du bax waaw légui nak yene yi nga xamantene mom motax ñuy wax moy yene jëf ji ci bopom ragnetlé entre nafila ak farata ragnetlé entre jëf bi ak benen jëf bi lolu motax ñuy wax légui kon ana fan lay duggal yene bi bu borom xam xam hanafiyye rahmatullahi alayhim daldi wax ni yene bi nga xamantene manam yene bi donte du farata bu boba dañ koy duggal rek ci dañ koy duggal ci farata bi ngay jëk def li tax ñom ñu tuddé ko farata bi ngay jëk def loolu dinañ ko wax insha Allah ndax dafa fekk ne ñom dañoo japp ne manam toftele bi du farata toftele japp bi du farata amma maliki yi rahmatullahi alayhim ñom dañu ne dañ koy duggal tamit ci fas raxas xar kanam gi manam ñom ci seen biir sax dañoo wuté dañ ni li gën moy nga def ko laata ngay tambali li gën nga def ko mu laata ngay tambali waye nak manam bo démé ba raxas sa loxo galax ndiko serax ndiko firu ba wara raxas xar kanam bi bu fekké tane yéné go won bo wa fofu nak nga fa daal yéné bu ko defé niki nonu ñom ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ñom imam shafi'i rahmatullahi alayhim ñom ak hanabila yi rahmuhumullah dañu wax né da ngay tambali manam boy raxas sa loxo yi rek ci ngay tambali yéné waye nak legui mu dadi dess manam lolu moy obligatoirement bala lolu war nga yene manam kon boy raxas sa loxoy rek nga dadi yene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom budan japp dañ dan gis dal ala kulli hal musta baye raxas loxom musta baye galax ndiko ak serax ndiko yoy yep amana day tektel ni yene dal li geun moy nga def ko lata ngay tambali dara bu ko defé ben farata bañ la raw ben nafilu tamit ben sunna ci sunna japp yi wala gëneel ci gëneelu japp yi bañ la raw manam bu ko defé nga dadi yene ci lata ngay tambali bokku na ci li nga xamantene tamit mom momata leral fofu moy su fekenteene dama masalan dama wuti ju ndox ngir japp bu fekenteene li dox sama digënté am ndox mi ak japp gi loolu du diir bu yagg boba yene gi du yaq manam suma ñëwaaté tok rek di japp nonu te fek yene waatuma sax yene ga yaqul wa legi mu daal di def fi tamit manam benen masala moy masala basmala manam ndax sumay japp damay tambalé wax bismillah wala duma ko wax borom xam xam yi rahimahumullah daal di wuté itam ci bobu masala ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye rahimahumullah ñom dañu né basmala dañ ko sunnal ngeenel la ci japp manam bu fekenteene dang ko def ci njapp est ce que li nga def lolu de lu bax la lu rafet la waye su fekenteene defu loko tam ci njapp lolu tamit du yaq njapp li waye amma hanabilay rahimahumullahu ta'ala te mom moy ngiru imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu wa radiya anhu mu ñom dafa wax ñom dañoo wax ni banam basmala bok boy japp faaw dang koy def manam wax bismillah bu may tambale japp dama koy def lolu mom meunuta ñak Ishaq ibn Rahowi rahmahullah nga xamantene lu ci upp ci masala yi manam daf ci nuro ak Imam Ahmad ibn Hanbal rahmahullah nga xamantene ñom ñaar rahmatullahi alayhima ay mbokk lañ won ay xarit lañ won dañ daan and di tukendo ño bokkon ay serigne ño bokkon fiñ daan jangando ñom ñaar lu ci upp ñom ño bokku ay position bo degge ne Hanabilay li lañ xalat daanaka mën nga gëm ne Ishaq ibn Rahowi lool la xalat رحمه الله واسحاق ابن راهويه رحمه الله موم داف تي تك نه سوكو ديفول سا جاب دو باخ بامو ديس فكانت نه دانكو مانام سوكو بايي تي تايكو سا جاب دو باخ soko ñe nak dañ ni rek farata la wajib la dafa war rek manam soko baye baye nga lu war amma su fekente ne nak ñom ñoy moy ishaq ibn rahowah rahmuhullah mom dañ ni soko baye te tay ko sax ñap baaxul ba mu dess xana kay nga fatte ko kon nga fatte ko rek mom moy tax sax ñap baax wala bok nga dem ba ci manam nga fas ci sa xol ne li dal du farata comme ni nga xamantene non lo li upp ci borom kon comme rahmuhullah fas bu baba bo waxul bismillah soy tambale ndiap sax ndiap du yaq borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala kon wute nañu ci bobu mas'ala amma dalili manam dañu wax ne mbollem ñi nga xam manam suñu borom subhanahu wa ta'ala manam dalilu jumhur li ëpp ci borom xam xam yi rahmuhumullah dañ ne suñu borom subhanahu wa ta'ala def ñoo digel ndiap wax ñu ciir faratay dan ya ayyuhalladhina amanu ey yeen gaay yi nga xamantene gëm ngeen te deggu iza qumtum bo len joge ila salati di dem ci julli faxilu na ngeen raxat bu joni kum sen xar kanam wa aydiikum ak sen loxoy ila al marafiq ba ci chonchi wam saxo ngeen mashabi rawsukum sen bop wa arjulukum ngeen raxat sen tank ila al ka'bayn ba ci dojori ñu daan ni wax nañu li nga xamantene mom lañu wara def ci njaab te tudduñu ci bismillah waxul suñu borom subhanahu wa ta'ala waxul nañ ci def bismillah te buñu xolé li nga xamantene lolu mënuta ñak basmala manam lu démé neké buñuy rendi té tuddu ci turu yalla fofu mom daf ci insister wax né wazkurusmallahi alayhi